محترم مولوی صاحب، دغه بل اوریدونکی رضا خان وایي چې د مثال په توګه که سړی په کابل کې وي، نیت یې دلته د مقیم وي، او بیا ولاړ شي کاپیسا یا بل د جنګ ډګر ته چې هلته دښمن دی او د ده امیر مقیم وي، آیا دی به د اقامت نیت کوي که مسافر به وي؟ حضراتو، دا چې ظلم د تابع د امیر ګرځي، یعنی پوځي مجاهد چې تابع د امیر ګرځي په دغه سفر او په اقامت کې، هغه مسئله دلته نشته. دا حضرات مجاهدین وفقهم الله تبارك وتعالى، دا متبرعين بالكتاب، اي مستفاوى لكرج محتار او دا عالم ديريا دا راولي، دا متبرعين دي دي تابع دخل امير نجر دي حدغ نجد اقامات او يا فسفر كي كده دي امير مساكر ودي بمساكر دي، يا هغا امير مطم وقمندان دم دي مصر، هغا امير بفوج امير بجهاد دي بورسر مقيمين جر دي، ازرات دا مسألة دي تنسة. دا مجاهد المباركان دا متبرعين بولي، هر وقت تیر چه دغا فوج او جندی او عسکر او مجاهد تابع دخل امیر گردی، اغا فا اغا سورت کی چه سبتنان للی فرداتی سکر باندی چه دغا مجاهد او دغا عسکر جاو رازر کیا دلائی نسی قطعا کیا دلائی نسی فاو نفقی هم فر امیر باندی، نو اغا وقت چه سبتنان للی او نفقی هم فر امیر باندی دیغ رازر نسی کولو کنید در زجر سر مخام اخیزی هغا سورت کی فوجی او دغا مجاهد تابع دا امیر گردی، لا حضرات متبرعون بلکیزی لدی اخفل نت معتبر دی کنت اقامت دی کنت سفر دی، بس خود دی اخفل یعنی دی اخفل دی سر دی فدق مسئلہ کیزی او فجبالة كثيرة مجاهدين حضرات تغريت و أنت تدعو أزدع ناس بليم دا كان بليم تغريتي نت إقامة نسي تيز فدست اليابان تغير بكو تاني لبل كانت نسي تيز أو فجزيرة نت إقامة نسي تيز مسلمانان مجاهدين حضرات تفوتن لكافر ورمنزي أي تمسار ونسي محاصريكي أنو زدي نت إقامة نسي تيز ولدات وهمسات كافران لبل طرف فرانسي نودي فما بين كذا قرار او ذا قرار حقا جدي نت فدا غزائكم في نبي فمطلب دا اذن المجاهدين حضرات فجا سفروا في اقامتك دي دخفل فردي دي كفخفلا فصار كي يا فقريتي نت تنزل في سبودر نود نودي مقيمين دي نزل صلورة كاتكي او كحال من سوابه سوى كم تربت في كل سم حقا تربت بظل دي تنزل في سبو عزم نور فرا او دي راغلي دا داس زاوة دي صار كي مسافر هو نو اسم مسافر دي مزبد ورقاتك والسلام.